Թավրիզում աշխատելու տարիներին Նիկոլ Դումանի կյանքում տեղի ունեցած հիշարժան իրադարձություններից մեկը նրա մասնակցությունն էր հայ հեղափոխական դաշնակցության առաջին ընդհանուր ժողովին։ Վճռական ձայնի իրավունքով կուսակցության բարձրագույն համաժողովին մասնակցելու համար պատգամավոր ընտրվելը պատահական լինել չէր կարող։ Որպես կանոն, ընդհանուր ժողովներին մասնակցելու իրավունք են ձեռք բերում հիմնականում այն գործիչները, ովքեր արդեն որոշակի դիրք և ազդեցություն ունեն կուսակցական մարմիններում և ընկերների շրջանում։ Նիկոլ Դումանի Հոյդա առաջին ընդհանուր ժողովին մասնակցելու փաստն ինքնին մատնանշում է, որ նա արդեն նշանակալից կշիռ և հեղինակություն է վաստակել ընկերների միջավայրում, ովքեր էլ նրան վստահում են Թավրիզի կազմակերպությունը ներկայացնելու կուսակցության գլխավոր համագումարին։ Մինչ ընդհանուր ժողովի գումարումը ստորագրությամբ մի խումբ դիմում է ընկերներին, հրավեր առաջին ընդհանուր ժողովի հայ հեղափոխականներին կոչով, ուր քննադատության ենթարկելով հեղափոխական գործի ընդհանուր թույլ կողմերը և ընկերներին պարզաբանելով համաժողովի գումարման անհրաժեշտությունը, 16 ստորագրողները, կոչը խմբագրել են Դավթյանը և Օքոնյանը, նշում են. Առաջարկում ենք ձեզ մասնակցել կայանալիք ընդհանուր ժողովին, ընտրելով ձեր շրջանում մի պատգամավոր ներկայանալու այդ ժողովին, ուր քննելու են գլխավորապես հետևյալ կետերը. Առաջին՝ հեղափոխության նպատակը, երկրորդ՝ կազմակերպությունը, երրորդ՝ միջոց տակտիկան։ Մեր նպատակն է հեղափոխության միջոցով ձեռք բերել Թուրքիա-Հայաստանում ժողովրդական ռամկավարական կազմակերպություն։ Հեղափոխական կազմակերպությունը բաժանված պետք է լինի շրջաններին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության առաջին ընդհանուր ժողովը տեղի ունենում Թիֆլիսում 1892 թվականի ամռանը, բավականին բարդ ու դժվարին իրավիճակում, ցարական ոստիկանության խիստ վերահսկողության և հետապնդումների պայմաններում։ Ոստիկանության հետապնդումներից խուսափելու նպատակով ժողովի մասնակիցները հարկադրված հաճախակի փոխել են իրենց ժողովատեղին։ Որպեսի կարողանան ավարտել իրենց անդրանիկ համաժողովը, պատգամավորները որոշում են օգտագործել այդ ժամանակ հեղափոխականների կողմից կիրառվող փորձված միջոցառումներից մեկը։ Մտածածին, ուրախ միջադեպ նշելու պատրվակով խնջույք են կազմակերպում և հավաքվելով բազմաթիվ տեսակի ուտելիքներով և ոգելից խմիչքներով ծանրաբեռնված սեղանների շուրջը, շարունակում են իրենց բուն աշխատանքը։ Այդ ճանապարհով Հոյդա առաջին ընդհանուր ժողովի կազմակերպիչները կարողացել են առանց հետապնդումների ավարտել աշխատանքները։ Եվ այստեղ վերջապես հայ հեղափոխական դաշնակցության կարևոր գործիչներու այդ անդրանիկ համագումարին մեջ քնություն դրվեցան ծրագրային, տակտիկային և կազմակերպչական խնդիրները, շոշափվեցավ անգամ կուսակցական ընդհանուր ընկերային աշխարհայացքի խնդիրը։ Առաջին ընդհանուր ժողովի արգասիքն է հայ հեղափոխական դաշնակցության անդրանիկ ծրագիրը։ Ընդհանուր ժողովի ընթացքը լուսաբանող որևէ արձանագրություն, փաստաթուղթ, վավերագիր չի պահպանվել։ Եվ այդ պատճառով անհայտ է ընդհանուր ժողովում քննարկվող հարցերի վերաբերյալ ժողովի մասնակիցների արտահայտած դիրքորոշումն ու տեսակետը։ Դաշնակցության կենտրոնական դիվանին մեջ ոչ մեկ փաստաթուղթ կգտնվի հայ հեղափոխականների դաշնակցության հիմնադիր ժողովեն Թիֆլիս 1890-ի ամառ կամ աշնան սկիզբ և կուսակցության անդրանիկ ընդհանուր ժողովեն Թիֆլիս 1892 թվականի համար։ Այս վերջինն մնացած է Հոյդա անդրանիկ ծրագրերը միայն, կազմված առավելաբար Ռոստոմի և Հավելումներու ենթարկված Քրիստափորի և Զավարյանի կողմը։ Քանի որ գրավոր որևէ փաստաթուղթ չկա հայ հեղափոխական դաշնակցության առաջին ընդհանուր ժողովում հարցերի քննարկման ընթացքի վերաբերյալ, ապա անհայտ է այն տեսակետներն ու սկզբունքները, որոնք համաժողովում ներկայացրել է Նիկոլ Դումանը։ Համաժողովում քննարկվող հարցերը վաղորոք հրապարակված են եղել և Թիֆլիսից հետո հայ հեղափոխական դաշնակցության ամենաազդեցիկ Թավրիզի կազմակերպությունը ներկայացնող Դումանը անշուշտ չէր կարող քննարկվելի հարցերի վերաբերյալ չունենար իր կայուն և փաստարկված տեսակետները։ Այս ամենով հանդերձ կարելի է վստահորեն պնդել, որ համաժողովի կողմից կազմակերպության ապակենտրոնացման համակարգի վերաբերյալ ընդունած սկզբունքային և շատ կարևոր որոշման վերաբերյալ նա անկասկած դրսևորել է դրական վերաբերմունք։ Կազմակերպական ապակենտրոն համակարգի, որն ըստ Վարանդյանի լայնորեն կքաջալեր է տեղական ձեռներեցությունը և մղում կուտա ընկերային բոլոր ուժերուն, հրամայական թելադրանք էր նախևառաջ հայ ժողովրդի աշխարհագրական կացության։ Հայազգը ցակուցրիվ Վանեն մինչև Կիլիկիա, Թավրիզեն մինչև Թիֆլիս և հեռավոր գաղութները, տարածություն ազդակը ինքնին արդեն արգելք մներ խիստ կենտրոնացած ղեկավարության և միօրինակ գործնեության դեմ։ Կուսակցության ապակենտրոն գործնեության տեսաբանն ու ջերմ պաշտպաններ Դումանի ամենահարազատ ընկերներից մեկը Թավրիզի Լիլավայի դպրոցի նախկին տեսուչ Հունան Դավթյանը։ Դումանը, ով նկատելիորեն կրել է Հունան Դավթյանի գաղափարական ազդեցությունը, դժվար թե այդ կարևորագույն և սկզբունքային հարցի վերաբերյալ դավաներ մեկ այլ տեսակետ։ Հետագայում հայ հեղափոխական դաշնակցության արևելյան բյուրոյին հասցեագրված նամակներից մեկում նա շեշտում է, որ ինքը ի սկզբանե պաշտպանել է հենց այդ այնը կազմակերպության ապակենտրոնացման համակարգի սկզբունքը։ Ընդհանուր ժողովի ավարտից հետո նա դարձյալ վերադառնում է Թավրիզ և շարունակում ուսուցչությունը Լիլավայի դպրոցում։ Թավրիզում 2 տարի աշխատելուց հետո Նիկոլը տեղափոխվում է Սալմաստի Ղալասար գյուղ դարձյալ ուսուցչի պաշտոնով։ ին գրում է Սարգիս Սարուխանյանը ծնունդով Սալմաստի Ղալասար գյուղից. Մեր պաշտելի դոմանը երևաց Սալմաստի մեջ, ապրում էր մեր գյուղում, մի պատահական առիթով մենք ծանոթացանք և այնուհետև մենք շատ սիրով ու անբաժան կապված մնացինք իրար հետ։ Դոմանը ինձ տալիս էր նոր եկած հեղափոխական բրոշուրներ, պատմում էր Կուկուդյանի խմբի մասին, ինչպես և հեղափոխական ուրիշ դեպքերու մասին, որոնք ինձ մինչև ուղն ու ծուծը էլեկտրականացնում էին։ Ինչու է Նիկոլ Դումանը Թավրիզից տեղափոխվում Սալմաստի շրջան և հաստատվում հայաբնակ այդ փոքրիկ գյուղում, քանի որ նրա, ինչպես նաև հայ ազատագրական պայքարին նվիրված գործիչների գործնեությունը, հիմնականում ի վերջո պետք է ընթանար երկրում, ուստի պետք էր, որպեսզի նրանք ավելի մոտ գտնվեին Թուրքիային և մարտական կառույցներ ստեղծեին նաև սահմանամերձ շրջաններում։